حضرت سالم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی، اس نے نماز پا لی، مگر جتنی نماز اس سے رہ گئی ہے، اسے پوری کرے گا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 569۔